دا پیراغ چی چمر در دی حغتا تا چمالوم دی یو بلال خبر پوہی گی حغتا تا چمالوم دی دا پیراغ چی چمر در دی حغتا تا چمالوم دی یو بلال خبر پوہی گی حغتا تا چمالوم دی چی دا یار لکلی لڑا لو دا شام پلو روان شو پو بلال چی چکی دالا حق خدای تا کمالون دیم دا پیراغ چی چمر در دی حق تا تا چمالون دی یو بلال خبر پوہی گی حق چا تا چمالون دی زمکه هاغ زمکه سوازی چی ارونا پری بلیگی زمکه هاغ زمکه سوازی چی ارونا پری بلیگی دا مطل دی پو پختو کی دا غما تخ مالون دی یو بلال خبری پوہیگی ها بلچا تخ مالون دی دا پیراغ چی چمر در دی حق تا تا چمالوم دی یو بلال خبر پوہی گی حق چا تا چمالوم دی دا گل نولا گل بڑنا چی بلبل کڑا پسر کڑا دا گل نولا گل بڑنا چی بلبل کڑا پسر کڑا خوار باغوان سپری خبر دی ها باورا تا خمالوم دی یو بلال خبر پوہی گی ها بلچا تا سمالوم دی دا پیراغ چی چمر در دی حق تا تا چمالوم دی یو بلال خبر پوہی گی حق چا تا چمالوم دی ملنگی او مات کچکول کی چی کم خوان دی ای ملگرو ملنگی او مات کچکول کی چی کم خوان دی ای ملگرو بس خانان دی پری خندگی ها گدا تا خمالوم دی یو بلال خبر پوہی گی ها بلچا تا سمالوم دی دا پیراغ چی چمر در دی حق تا تا چمالوم دی یو بلال خبر پوہی گی ها بلچا تا چمالوم دی دس پی دوستوری چی کمار اینا کاندی پا سہار کی دس پی دوستوری چی کمار اینا کاندی پا سہار کی تور مخام چپری خبر دی ها سبا تک معلوم دی یو بلال خبر پوہی گی ها بلچا تک معلوم دی دا پیراغ چی چمر در دی حق تا تا چمالوم دی یو بلال خبر پوہی گی ها بلچا تا چمالوم دی دا جنت ٹولو خوندنو کی لوی خوند در رب دیدار دی دا جنت ٹولو خوندنو کی لوی خوند در رب دیدار دی ما او تا چپری پوہی گو ها اقا تک معلوم دی یو بلال خبر پوہی گی ها بلچا تک معلوم دی دا پیراغ چی چمر در دی حق تا تا چمالوم دی یو بلال خبر پوہی گی ها بلچا تا چمالوم دی عمری چی پو ہر وقت کی ہر ملگری تا دعا کری عمری چی پو ہر وقت کی ہر ملگری تا دعا کری یو اللہ خوی بس